آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس خلق منها زوجها وبث منهما واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد يكم شكر الله تبارك وتعالى يكم سليم تبارك محمد صلى الله عليه وسلم بيني تكوى فرصة هي كتوى شكر نزيتو ونيابة نوين زانغو وندقو زيتو wa maeneo haya kwa kutukaribisha na kutupokea kwa uzuri kwa lengo la kuambiana maneno ya Allah tabaraka wa taala na kufikishiana ujumbe sahihi wa Uislamu. Msafara wetu umekusanya watu kutoka sehemu mbali mbali ambao malengo yao ni mamoja. Kuna ambao wametokea Tanga na kuna ambao wametokea Dar es Salaam na wapo pia waliotokea Moshi na Arusha. Na kwa haraka haraka tu labda nita nikataja kumtaja mmoja mmoja katika waliokuwepo alafu utasimama mtawaona. Kwa lengo la kutaka kujuana, nikianza na mimi mwenyewe ambaye ndiye msemaji hapa mbele yenu. Kwa jina ni Kasim Mafuta Kasim, natokea Tanga. Na kuliani kwangu yuko mzee wetu hapa Lakhi Abu Saida ambaye ni mwenyeji wa maeneo haya pia vile vile, lakini natokea Moshi. Kadhalika yuko akhi Hamza ambaye vile vile ni mwenyeji katika maeneo haya, lakini naam, kadhalika kuna akhi Maulid ambaye yeye vile vile ni mwenyeji wa Dar es Salaam. Kadhalika yuko akhi Abu Yahya Ashraf ambaye ni mwenyeji wa Dar es Salaam vile vile. Kadhalika yuko akhi Abu Hashim ambaye vile vile ni mwenyeji au mkazi wa Dar es Salaam. Yuko akhi Abu Umar ambaye ni imamu wa msikiti wa Vingunguti Dar es Salaam, Masjid Salafia. Kadhalika yuko akhi Abu Sumaya Yusuf ambaye tuko naye vile vile katika markazi yetu ya Sheikhul Islam bin Timia Pongo. Kadhalika tuko naye Abu Ahmad al-akhi Amani ambaye ni mwenyeji wa Moshi. Tuko naye Abu Waqas ambaye vile vile ni mkazi wa Dar es Salaam lakini mwenyeji wa huku maarufu. Kadhalika tuko naye al-akhi Abdurauf ambaye vile vile alikuwa ni mwanafunzi katika markazi ya Ibn Taymiyyah lakini mwenyeji wa huku. Tuko naye al-akhi Idi ambaye ni mwenyeji wa Arusha. Kadhalika tuko naye al-akhi Abdullah ambaye ni mwenyeji wa Kigoma na vile vile ni mwanafunzi katika markazi yetu ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Kuna al-akhi Abu Zakaria kadhalika, huyu bwana ni mwenyeji wa Dar es Salaam na ni imamu katika msikiti wa Albani Buguruni. Kadhalika tuko naye al-akhi Abu Salama ambaye ni mwenyeji wa Dar es Salaam. Kadhalika tunaye amiri wa msafara wetu al-akhi Juma Fume ndiye fundi mitambo wetu, na wengine tulikuja nao lakini walishia Mwanza. Naam, tunaye al-akhi hapa Musa, kwa siku muone, kile mjifiche. Na mwingine kabakia. Kuna wengine ambao tumekuja nao katika msafara wetu lakini waliishia Mwanza kutokana na hali ya dharura. lakini kwa ujumla tulikuwa zaidi ya watu 20. Kiwingine wamebaki Mwanza, wengine wameamua kurudi nyumbani. Kwa ufupi ni kwamba malengo ya msafara huu ni kuwazindua Waislamu juu ya mambo kadha wa kadha ambayo tunaona kwamba Waislamu wameghafilika nayo, na tuna wajibu kwa wakati wa sasa kuyajua, hasa ukizingatia kwamba hali ya uadui dhidi ya Uislamu imekuwa ni kubwa. Kadhalika Uislamu umeghafilika katika mambo mengi ambayo ni ya msingi na ni wajibu kwa wao kushikamana nayo. Umeghafilika na hilo. Tukaona kuna haja kufanya kampeni maalum ya kuwazindua Waislamu juu ya mambo hayo. Na kwa hakika mambo hayo ndiyo salama kutu sisi, ndiyo kufaulu na ndiyo iza, na hakuna njia nyingine ya shortcut ya kupita zaidi ya kupita kwenye njia hiyo. Kwa hiyo ziara zetu zilianzia katika mkoa wa Dodoma. Unaona kwamba ratiba zetu zilianza Dodoma, tukakaa Dodoma siku mbili, tukaondoka Dodoma tukaenda Singida tukakaa siku moja, kadhalika tukapita Nzega tukakaa siku moja, tukaenda Tabora mjini tukakaa siku mbili, tukaenda Bukene tukakaa siku moja, tulipotoka Bukene tukaja Mwanza tukakaa siku nne. Sasa hivi tumeingia katika mkoa wa Kagera. Nadhani kuna maeneo mbalimbali yatakikana kutembelewa, pamoja na kwamba muda umekwisha, kwa sababu ziara ilikuwa imepangwa iwe kwa muda wa siku 10 mpaka 14. Na kwa hali inavyoonekana kwamba sehemu za kutembelea ni nyingi na muda nao umeisha na Ramadhani kwa mlangoni, tutajitahidi kwa kadri ya istitaa zile sehemu ambazo tutaweza kukutana na Waislamu na kuzungumza nao, tufike na tuzungumze nao, tuwafikishie kile ambacho tunakiona kwamba ni munasibu kwa wao na kitaweza kuleta manufaa katika umma wa Kiislamu. Labda kama itakuwa nimepewa idhini sasa ya kuzungumza moja kwa moja, niingie moja kwa moja kwa kile ambacho nimekusudia kukizungumza na nyinyi katika wakati huu. Bila shaka, kwanza kabla ya kuzungumza chochote, kwamba pingine huenda ikawa mmesikia mengi kuhusu sisi na dhidi yetu na dawa tunayolingania. Bila shaka mmesikia mambo mengi sana, mingine ni ya kuogopesha na kuwashitua watu. Kwa wastani kwamba mmesikia propaganda nyingi sana, lakini nataka mnisikize tunayoyasema, alafu mlinganishe na yale ambayo yanasemwa, kwa sababu mwanadamu katika fadhila alizopewa na Allah tabaraka wa taala baada ya iman na Uislamu, amepewa akili ya kuweza kutafakari na kuyafikiria mambo kwa kina. Miongoni mwa fadhila na neema alizopewa mwanadamu, ikawa ametofautishwa na viumbe vingine, ni kwamba mwanadamu amepewa kitu kinachoitwa akili, al-aql, akili na ufahamu wa kuweza kupambanua baina ya zuri na baya, jambo lilikuwa sawa sawa na jambo ambalo si sawa. Hii ni fadhila. Sasa mwanadamu ambaye ataitumia akili yake na ufahamu wake katika kumnufaisha na kuifahamu haki, basi huyo atakuwa ametekeleza au ameshukuru neema ya Allah tabaraka wa taala katika swala hilo. Ama yule ambaye atakuwa hakutaka kuitumia akili yake kama inavyotakikana itumike akili hiyo katika kuyatafakari yanayosemwa na kuyafikiria kwa undani na kupambanua baina ya yaliyo sawa sawa na yasiyo kuwa sawa sawa, bila shaka mtu huyu atakuwa amejifananisha na viumbe ambavyo Allah hakuvipa akili. Sababu tofauti yetu sisi na wanyama ni kwamba wanyama hawakupewa akili, kwa hiyo hawana wakati wa kutafakari. Ama mwanadamu Allah tabaraka wa taala amempa akili timamu. Zamani, enzi za manabii, tangu nabii au rasuli wa kwanza, nini mnafahamu kwamba awalu rusul arisalahu Allahu ila ahli al-ard Nuhu alayhi salatu wassalam, kwamba rasuli wa kwanza aliletwa katika umma kwa watu wa ardhini ni Nabiullah Nuhu alayhi salatu wassalam, wa hadithi sahihi ambazo zimethibiti katika sahihain na sehemu nyinginezo katika vitabu, katika vitabu vya hadithi, katika sunan, kwamba mtume wa kwanza aliletwa katika ardhi hii ni Nabiullah Nuhu alayhi salatu wassalam. Sasa ukisoma maelezo ya Allah tabaraka wa taala katika Qur'ani kuhusiana Nuhu kadhalika waliokuja baada yao, yani baada ya Nuh, Hud, Saleh, Shuaib, Ibrahim, Lut na waliokuja baada yao, utakuta mambo mengi ya ajabu ambayo yalikuwa yakizungumzwa kuhusiana na manabii hawa, propaganda zikifanywa ili watu wasiwasikilize hawa manabii. Kadhalika hali iliendelea mpaka zama za mtume wa mwisho Muhammad bin Abdullah alayhi afdalus salatu wa atammit taslim. Makafiri walikuwa wakiambiana wakisema, Allah anasema waqala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Makafiri walikuwa wakiambiana katika kwa nia ya kutaka kuwazuia watu wasijue haki na wasitumie akili zao, walikuwa wakiambiana wakisema kwamba msisikilize hii Qur'an, la tasma'u li hadha alquran, msisikilize hii Qur'an walghaw fihi, na ifanyieni fujo, ikisomwa pigeni kelele msisikike, la'allakum taghlibun, ili mshinde, huenda mtashinda mkifanya hivyo. Sasa ukitazama kwa undani kabisa ni kwamba kuna wachache wenye maslahi yao wanataka kuwazuia wengi wasinufaike, wachache ambao wana maslahi yao wanapata maslahi iwapo watu hawatosikia maneno ya haki na wakayafuata, watu wale hawataweza tena kubaki katika ujinga ule ambao walikuwa wakiendelea nao siku zote, na hatima yake wakawa wale wananufaika kwa sababu ya ujinga wa watu hawa. Sasa wakaona kwamba wakisikiliza maneno ya Allah tabaraka wa taala, ujinga ule utawaondokea, na ujinga kwao ukishaondokea, ushaondoka, ina maana kwamba hawataweza kuwa ni madhalili au hawatopata manufaa hao mabwana wakubwa. Sasa njia ya kutaka kuendelea kuwatawala na kunufaika kupitia migongo yao, wakawa wanawakataza msisikilize hii Qur'ani, na ipuuzeni, ipigieni kelele, fujo, na mkifanya hivyo huenda mkashinda. Hii ilikuwa ni namna za mbinu zilikuwa zikitumika huko nyuma kuwazuia watu wasijue haki. Lakini ukitazama, ukisoma Qur'ani, utakuta mbinu hii ilifeli, haikuwa sahihi. Wao walidhani kwamba watashinda lakini hawakushinda, walidhani kwamba watashinda lakini hawakushinda, kwa sababu watu wengine wakajiuliza, jamani, sisi tumepewa akili, sisi Allah ametupa hizi akili za kazi gani? Si kwa maana kwamba tusikize yaliokuwa mazuri tuyafuate, yaliokuwa mabaya tuyawache? Kwa nini akili yangu ishikiwe na mtu fulani? Yeye kajuaje kwamba hili baya? Si amesikiliza? Sasa kwa nini mimi nisisikilize? Ndio yule alikuja jamaa mmoja, bwana mmoja kutoka Taif, alipokuwa ameingia Makka, akakutana na baadhi ya marafiki zake wakubwa pale Makka ambao walikuwa ni maadui wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikawa ni msaadafa, aingia Makka akutana na maadui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ehe bwana, umekuja kutoka Taif, wewe una habari za hapa Makka? Hapana, sina habari. Kuna kijana wetu mmoja hapa amekuwa mwendawazimu, sasa ana maneno yake ya kiuchawi, wewe utakwambia hala usimsikilize, na ikiwezekana tia pamba kwenye masikio, maana ukimsikiliza tu utakwenda na maji. Huyo tafadhali usije ukamsikiliza, mtu huyu ni mbaya, sawabi, ameacha dini za baba zake, amehalifu njia ya sawa sawa, hivi hivi. Wakamtia maneno mengi, ile bwana akaweka pamba kwenye masikio, akatafuta pamba akatia kwenye masikio yake, hataki kusikia, akina zake kwenye Kaaba kwa ajili ya kufanya ibada zao za kishirikina ndani ya Kaaba, kwenye Kaaba. Lakini kila mara akawa anafikiria, kwa nini mimi simsikilize huyu mtu? ina maana mimi nitashindwa kupambanua atakayoyasema kiasi ambacho mpaka ataniridhibu. Ataniridhibu vipi? Mimi ni mshairi ninayejua maneno ya Waarabu kuingia na kutoka. Kwa nini mimi wanifanya wale, mimi wanifanya mjinga? Akachomua pamba zake masikioni, akaenda kwa Mtume sana sana kwenda kumsikiliza. Sasa ikawa ni wahyu yutla, Mtume sana sana anasoma Qur'an. Ili maneno aliposikia akasema, haya si maneno ya mwanadamu, haya maneno hayazungumzi kwa matashi ya nafsi, hii ni haki. Kama Muadh bin Jabal anavyotuambia, fa inna ala alhaqi nura, juu ya haki kuna nuru. Maneno ya haki yalivyo hayatatizi, yako wazi kabisa. Kwa kila mwenye akili iliyosalimika akiyasikia tu, akili moja kwa moja inakuwa inakubali, kwa sababu al-aqlu as-sarih au al-aqlu as-sahih la yunaqidhu an-nass as-sarih. Siku zote akili iliyo sawa sawa ambayo iko timamu haiwezi ikapongana na ikapingana na maandiko ya wazi yaliyokuja kwenye Qur'an na Sunna. Maandiko ya kisomo tu muda wa kuja kuwazi, basi akili iliyosalimika inayakubali kwamba hili linalozungumzwa ni jambo sahihi, ni jambo sahihi. Sasa mimi nafahamu kwamba propaganda zimekuwa ni nyingi sehemu mbalimbali, si hapa tu, wazungumzaji wamekuwa ni wengi sana, na wakiwatahadharisha watu juu ya da'wa tunayofanya, kana kwamba hawa watu wanaotahadharishwa ni watoto wadogo wasiojielewa, ni watu ambao labda wana matatizo au upungufu wa akili pengine, namna vile wanavyotahadharishwa, na wao wenyewe wakakubali kutahadharishwa hivyo bila ya kutaka kujua ni kitu gani kinachozungumzwa. Sasa nawaambia bibi na nawaomba, hebu tuondoeni zile pamba kwenye masikio yetu, tuondoeni pamba kwenye masikio yetu, tusikilize haya tunayozungumza sisi. Tuzungumza kwa matashi ya nafsi zetu, au sisi tuna akili nyingi sana kuwashinda nyinyi, kwa tunaweza tukawadanganya, tukawaghilibu mara moja, tukachota akili zenu, au tuna uchawi na kiini macho tunachokitumia kiasi ambacho mtu akikaa akisikiliza tu basi kaenda na uchawi. Na haya alishambiwa Mtume sana salama kwamba naye vile vile ni sahir, mchawi, aroga watu kwa maneno yake. Lakini ukweli kwa Mtume sana salama hakuwa sahir, wala hakuwa kahin, hakuwa kuhani. Yeye alikuwa ni rasulu rabbil alamin. Na maneno anayozungumza ni wahyu min Allah, ni wahyu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Sasa katika vitu vinavyochangia kwa kiasi kikubwa sana watu kutokujua na kutokufuatilia mambo ya haki, kwanza ni kuzembea, au jambo la kwanza kukosa ikhlas. Mtu akiwa hana ikhlas katika jambo, kweli hawezi kufahamu, hawezi kujua haki. Kadhalika mtu akikosa ufahamu wa kuweza kutafakari, wa kujua mambo, pia hawezi kujua. Haya ameyataja al-Imam Siddiq Hassan Khan katika Qatfu al-Thamar fi aqidat ahli al-athar. Al-Imam Siddiq Hassan Khan rahimahullahu ta'ala kwenye Qatfu al-Thamar fi aqidat ahli al-athar asema, wa innama ya'rifu al-haqqa man jama khamsata awsaf: الإخلاص والفهم والإنصاف ورابعها وهو أقلها وجودا وأكثرها فقدانا التحري أو أسمى التحري في معرفة الحق والدعوة إليه. من بمتانو من يتاجه أسمى الإمام صديق حسن خان kwamba kwa hakika anaweza kuijua haki ni yule mtu ambaye amekusanya sifa tano. Mtu huyu ndiye anaweza kufahamu kuijua haki, kwamba haya ni ya sawa na haya si ya sawa. Jambo la kwanza katika mambo ambayo ameyataja al-Imam As-Siddiq Hassan Khan, jambo la kwanza ni ikhlas. Mtu kama moyo wake katika jambo hili la dini hauko kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, yuko kwa ajili ya maslahi ya kidunia, ana malengo yake binafsi, yuko kwa ajili ya kuwaridhisha wanadamu, basi hata umwambie vipi, yeye hatakuwa tayari kuweza kufuata haki, kwa sababu hayuko kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Sasa ili uweze kufahamu kwamba hii ni haki, kwanza moyo wako ubadilike uwe katika ikhlas lillahi tabaraka wa taala, kwamba kile kitakachokuwa kimenibainikia kwamba hiki ndio sawa na mimi natafuta fadhila na radhi za Allah tabaraka wa taala, basi kwa sababu ya kutafuta radhi hizo mimi nitakifuata. Mtu akiwa na tabia hiyo na ikhlas, mtu huyu anaweza kupiga hatua akijua haki. Kadhalika alfahamu, akasema ufahamu, kwa sababu mtu akiwa hawezi kupambanua baina ya haki na batil, akajua kwamba hii ni haki na hii ni batil, ikiwa hana uwezo wa kufanya hivyo hawezi kuingia katika kuifahamu haki, bali atakuwa anazunguka baina ya haki na batil kwa sababu ya ufahamu wake. Kadhalika akataja jambo la tatu, akasema al-insaf, uadilifu, kwa sababu mara nyingi utakuta watu wanakosa sifa ya uadilifu. Uadilifu katika maneno, uadilifu katika vitendo, uadilifu kwenye nafsi zao, uadilifu kwa watu wengine. Mtu anaweza akamnyanyua mtu katika daraja ambayo si yake, si uadilifu. Na anaweza akampromosha mtu daraja, akamweka kwenye daraja ambayo pia vile vile sio yake, si uadilifu, kwa sababu watu wameamrishwa waweke watu kwenye daraja zao. Na maneno yapimwe kwa viwango vyake, maneno yazungumzwe kwa viwango na yapimwe katika mizani, yakiwa ni ya kweli yatachukuliwa, na yakiwa ni ya uongo yatarudishwa. Na hiyo ndio insaf. Lakini huwezi kusema 100% kwamba haki ni ile anayesema mtu fulani. Hakuna kitu namna hiyo. Sisi tunasema kwamba kullu minna yu'khadhu qawluhu wa yurad illa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, Imam Malik asema illa sahiba hadha al-qalb. Yoyote katika sisi wanadamu ukimwacha mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kauli yake inawezekana ikachukuliwa na ikarudishwa, kwa maana kwamba anaweza akapatia na anaweza kukosea. Sasa mtu kujalie kwamba haki ni ile anayosema mtu fulani, hii sio insaf, bali itapimwa, maneno yake yatapimwa katika mizani, yakiwa maneno yake yamefikiana na haki, basi hiyo itakuwa ni haki, na kama haikuwafikiana na haki, basi hayo yatakuwa tarudishwa na itakuwa ni batil. Kwa hiyo kitu cha tatu ni insaf. Kitu cha nne yasema, ambacho kitu hicho kinakosekana kwa watu wengi, hakipo kwa watu, nao ni pupa ya watu kutaka kujua haki, ile bidii. Mtu akishaambiwa bwana usisikilize, basi asikilize kweli, hataki. Hataki kujua undani kwamba maneno yako vipi na yanasemwaje, hali iko vipi, uhalisia wa mambo uko vipi, mtu hataki kujua. Kwa hiyo ile kuna ule uzembe na kuzembea katika kufahamu haki. Kadhalika jambo la tano, ukitaka kujua haki ni lazima, baada ya kulingania na kuwa na pupa ya kulingania kwenye kujua haki, basi ni lazima ukitaka kuwa na pupa katika haki, pia vile vile uwe na pupa ya kuifikisha haki, uijue ili uwafikishie watu, inakuwa ni wepesi kwako wewe kufuata njia sawa sawa. Ama mtu kubaki kuwa ni mjinga, hataki kujua, hizi ni katika sababu ambazo zinapelekea watu wasijue haki. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, nyote mmemfahamu au mmemsikia katika wanawachuoni wa Ahli Sunna, Shamsuddin Abu Bakr Muhammad bin Abi Bakr Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, mwanafunzi katika wanafunzi wakubwa wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, anasema kwenye kitabu chake Hidayatul Hayara fi Ajwibati au min Ajwibati al-Yahudi wan-Nasara, anasema wal asbabu al-mani'atu min qabuli al-haqqi kathiratun jidda, faminha al-jahlu, wa hadha as-sababu huwa al-ghalibu ala akthar an-nufus, fa inna man jahila shay'an 'adahu wa 'ada ahlihi. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anatuambia kwamba sababu zinazowazuia watu kuijua haki ni sababu nyingi sana. Nyingi, kuna sababu nyingi zinawafanya watu wasijue haki. Miongoni mwa sababu hizo ni ujinga. Mtu akishakuwa amekubali kwamba mimi mwenyewe ni mjinga na fuata tu, ni katika vitu vinavyomfanya asijue haki. Na sababu hii anasema ndio sababu ambayo imeenea kwa watu wengi. Sababu ya ujinga ni katika sababu ambazo zimeenea kwa watu wengi. Asema Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, mtu akiwa hajui kitu kama kitu hakijui anakifanyia uadui na anawafanyia uadui wale ambao na kitu hicho bila kujua tu baadaye kuna anaona kwamba kumbe alikuwa anapiga vita kitu ambacho ni sawa lakini kwa kutokujua sasa mtu anatakana ajifundishe na unajifundisha vipi na wewe unataka kusikiza ushaambia usisikie basi na wewe ukaziba masikio yako unataka kusikia uhuru katika kusikia na maneno na Allah tabaraka wa taala Allah alipe kila la kheri na wabarik nyinyi na sisi kwa pamoja hakuna mahali tupate kikwazo kwamba watu hawataki kutusikiliza ila Mwanza sababu kidogo kulitokea hali ya kutahadharishwa watu lakini pamoja na hivyo tumezungumza na Waislamu na wametusikiliza waliokataa misikiti yao wamekataa sisi hatukuwalazimisha msikiti wetu basi halas tunangalia mahali pingine palipokuwa munasi kisha ujumbe kwa sababu ujumbe si lazima uwe kwenye msikiti fulani ndio utakuwa ujumbe umefika sasa nataka sisi tunawaita Waislamu wote tunawaita Waislamu wote popote pale walipo lakini nguvu yetu sisi imefupika katika kuzungumza na nyinyi na wengineo na leo tungekuwa tuna uwezo wa kusema na Waislamu wote duniani tungewaambia kwamba sisi tunawaita Waislamu warudi kwenye kitabu na sunna sahiha thabita sunna sahihi zilizothibiti kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya ufahamu wa wema waliotangulia ala fahmi salaf salih kwa ufahamu wa wema waliotangulia tunawaita Waislamu wote warudi kwenye kushikamana na kitabu na sunna sunna zilizo sahihi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotutangulia katika imani alladhina sabaquna bil iman katika itikadi zetu katika itikadi zetu na ibada zetu na tabia zetu na mienendo yetu كذلك دعوة زيتو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نترتب زيتو زوت زمايشا زيندة كتك مفهومه فايدة نكوانتا كفانيا هيفي كنا هسارة كش كمانا نهيكي تنتكلنغانيا كنا فايدة نانياكي نكوانتا كش كمانا نهيفي نفسيما كنا هسارة نانياكي نهاية يوتي ameyataja Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an kadhalika ameyataja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sunna zake na hadithi zake sahihi na haya yamepokelewa kwenye vitabu vya hadithi na yametajwa kwa uwazi na tusitumie ujanja tusiweke ujanja na kutumia hila na hadaa tukadai tu kwamba sisi tuwafuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia kumbe ni madai tu lakini tukija kwenye hali halisi tukiangalia tukakuta kwamba tuko mbali na ufahamu au na kitabu na sunna na ufahamu wa wema waliotangulia kwa hiyo ipo haja na kuna umuhimu mkubwa wa Muislamu kujifanyia muhasaba na kujiangalia kila mara kwamba je, amesimama mahali pa sawa sawa, je, yuko katika njia ambayo ni sahihi. Uko umuhimu wa kufanya hivyo, yani muhasabatu nafsi. Sasa jambo hili tunalosema lina dalili ndani ya Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika dalili za Qur'ani zenye kufanya zenye kutuambia kwamba tufuate kitabu na sunna ni aya iliyopo katika suratu An-Nisa, bali Allah tabaraka wa taala aliposema, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayru wa ahsanu ta'wila. Aya 59. Allah tabaraka wa taala anasema, enyi ambao mwaamini, mtiini Allah na mtiini Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale waliokuwa na mamlaka katika nyinyi miongoni mwenu, ulatu umuri almuslimin. Fa in tanaza'tum fi shay'in, la ikiwa mtakhtalifiana katika masala yoyote, katika jambo lolote, farudduhu ila Allahi war rasul, lirudisheni jambo hilo kwa Allah, yani kwenye Qur'ani, war rasul, na kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani katika sunna as-sahiha athabita anin nabii sallallahu alaihi wasallam, lirudisheni kwa Mtume. Lakini in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa mnamuamini Allah na mnayamini siku ya mwisho, dhalika khairun, kufanya hivyo ni bora, wa ahsanu ta'wila, na jambo hilo litaleta natija iliyo bora, utapatikana manufaa ndani yake. Kwa hiyo tumeambiwa turudi kwenye kitabu na sunna. Uko wapi huo ufahamu wa wema waliotangulia, au ni madai tu? Allah tabaraka wa taala anawatahadharisha Waislamu katika suratu An-Nisa aya 115 akisema, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yule ambaye atampinga Mtume sallallahu alayhi wasallam, yule atakayemkhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye uongofu, kashajua hii ndio haki na hii ndio sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye akenda tofauti akapinga, uongofu ushambainikia, kashajua, lakini yeye akakhalifu, kisha akafuata njia isiyokuwa njia ya waumini. Ukitazama aya hii, Allah tabaraka wa taala akusema yule atakayemkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumbainikia uongofu ataingia motoni. La, akaongeza kitu kingine ambacho kinaonyesha wazi kwamba kuna umuhimu wa kukizingatia kitu hicho, na akenda kinyume na akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Sasa mtu akae ajiulize, hiyo njia ya waumini ni ipi, na hao waumini waliokusudiwa ni kina nani, njia yao ni ipi? Kwa mtu kwenda kinyume na njia ya waumini waliotangulia huko nyuma, bila shaka ni kwenda kinyume na Qur'ani na kwenda kinyume na sunna. Allah tabaraka wa taala, huyu anayekwenda kinyume na mfumo huo, anasema atakwenda kumuingiza katika moto wa jahannam, wal iyad billah. Sasa tukirudi katika aya nyinginezo, tunawakuta kwamba hao waumini waliokuwa wameambiwa kwamba kukhalifu njia yao ni sababu ya kwenda motoni, Allah anafafanua asema, wasabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar, kisha akasema walladhina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al anharu khalidina fiha abada dhalika al fawzu al 'azim, katika suratu at-tauba aya 100. Allah anasema, na wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirun na ansar, na wale waliofuata njia yao kwa wema, yani wale watakaokuja wakafuatia njia yao kwa wema, Allah atawaridhia. Kuonyesha kwamba kufuata njia ya hawa na kufuata nyayo zao kwa wema ni moja katika sababu za kufuzu. Pia vile vile tumeona kukhalifu njia yao ni moja katika sababu za kuingia motoni. Kwa tukaona kwamba waumini waliokusudiwa na aya 115 surati An-Nisa ndio wale wale muhajiruna na ansar, na waliokuja baada yao wakafuata njia yao kwa wema, kama anavyotuambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi sahihi alipokuwa akizungumzia ikhtilafu na farqa itakayotokea katika umma huu, aliposema wasatafariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nari illa wahida. Qalu man hum ya rasul Allah? Qal humma kana ala mithli humma ma kana man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Mtume صلى الله عليه وسلم alisema kwamba na utagawanyika umma huu juu ya makundi 73, yote yatakwenda motoni ila kundi moja. Alipoulizwa kundi gani hilo, Mtume صلى الله عليه وسلم akasema ni wale ambao watakuwa na hali na msimamo mfano wa msimamo ambao mimi niko nao leo na masahaba zangu. Kwa msimamo wake na msimamo wa masahaba na waliofuatia masahaba kwa wema. Na ndio maana al-Imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala akawa anasema maneno haya yafuatayo: isbir nafsaka 'ala as-sunnah waqif haythu waqafa al-qawm وقل بما قال وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فانه يسعك ما وسعه. الامام الاوزاعي رحمه الله تعالى anasema ifunge nafsi yako, ipe subra nafsi yako, ivumilie, isimame kwenye sunna na simama mahali waliposimama watu, yani masahaba na tabi'in, nasema waliyoyasema, najizuie kusema, usiyaseme yale ambayo wao hakuyasema, wala usitende lile ambalo wao hawakulitenda, na ifuate njia ya wema wako waliokutangulia. Wale waliokutangulia kwa wema, fuata njia yao, kwa sababu yanakutosha wewe yale yaliyowatosha wao. Kwa tukitazama ibada zetu, lazima zisimame katika misingi ya kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Je, masahaba waliswali vipi? Walifunga vipi? Walihiji vipi? Kwa mujibu wa kitabu na sunna, kwa sababu wao ndio waliona Mtume SAW na wakatekeleza yale waliofundishwa na Mtume SAW, na wao ndio ambao walitunukulia, walinukuu mafundisho ya Mtume SAW katika yale walioyaona na yale walioyasikia. Kwa wao ni qaumun ikhtarahumullahu lisuhbati nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, ni watu ambao Allah amewachagua kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hili ndilo tunalowalingania watu. Tunawalingania watu warudi katika msimamo sahihi wa kitabu na sunna. Sasa itikadi zetu ziwe kama itikadi zao. Ikiwa akida zetu ziko tofauti na akida za masahaba kama zilivyoelezwa kwenye Qur'ani na sunna, basi ujue kwamba hata tukijiita sisi ni ahli sunna au tukajiita sisi kwamba ni salafiyun au tukajiita tukapojiita, lakini kama akida zitakapokuwa ziko tofauti na akida za masahaba, basi tufahamu kwamba tuko katika dalala. Kadhalika katika ibada, kadhalika katika da'wa, taratibu za da'wa na mifumo ya da'wa vile vile isitoke nje ya mifumo ya wale waliotangulia, kwa sababu jambo la da'wa lilikuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na litaendelea kuwepo mpaka kiyama, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ad-da'i, ndio mlinganizi mkubwa na ndio mlinganizi aliyekuwa fasaha na aliyekuwa na shafaka na huruma kwa umma huu. Kadhalika masahaba zake aliwatuma sehemu mbali mbali. Kwa hiyo kuangalia taratibu zile walizokuwa wakizitumia wao katika kufikisha ujumbe. Hili nadhani nataka lieleweke. Na tunaposema hivi hatukusudii sasa kwamba watu wasitumie vipaza sauti, watu wasitumie redio, watu wasitumie magazeti, watu wasitumie kompyuta na website mbalimbali katika kueneza dawa. La, si maana yake. Hizi katika wasaili ambazo mustahdatha, wasaili hizi mpya, hizi zinakwenda kwa ajili, yani kwa kuzingatia kanuni za dini. Haya ni masala inaweza ikaingia kama salih al-mursala, kama wanavyosema katika watu masala ya fiqh ya usul al-fiqh. Sasa tukirudi katika mambo ambayo hayakubali taghyir, mambo hayakubali kubadilika, yako vile vile kama ilivyokuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ndivyo itakavyokuwa leo. Kama ilivyokuwa katika zama za masahaba, ndivyo itakavyokuwa leo. Yani hakuna kubadilika, ni mambo ya msingi katika da'wa. Mfano, sifa za da'ia, mlinganizi anatakana awe na sifa zipi? Bila shaka mnafahamu kwamba sifa ya kwanza ya da'ia anatakikana awe nayo, kwanza awe ni mukhlis. Hili halina pingamizi. Ukasema kwamba ikhlasi ilikuwa kwa zama za masahaba tu, sio lazima sasa hivi. La, ni lazima kuwa na ikhlas kwa sababu da'wa ni ibada. Dimana Allah tabaraka wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, qul, amwambia qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, sema hii ndiyo dini yangu, ninalingania kwa Allah. Kwa maana kwa ikhlas, halinganii kwenye maslahi yake, halinganii kwenye chama chake, wala halinganii kwenye maslahi yake, wala halinganii kwenye ukoo wake na familia yake. Analingania watu wamwabudu Allah tabaraka wa taala, wawe ni ibadu rabbil ibad, waja na watumwa wa Mola wa viumbe. Na da'ia yoyote atakana alinganie kwenye hili. Kadhalika da'ia mlinganizi katika mambo yanayomhusu ambayo hayabadiliki tangu enzi hizo za masahaba mpaka wakati wa sasa, ni lazima mlinganizi awe na sifa ya ilmu. Elimu, ndio maana katika aya ikaja ala basira, kwa elimu. Kwa elimu kwanza. Na mtu akaenda kinyume na utaratibu huo, akawa analingania bila ya kuwa na ilmu, atakuwa ametoka katika njia sawa sawa. Kama anapolingania watu wengi, huyo atakuwa huyu hakufuata njia ya Qur'ani, wala hakufuata njia ya Sunna, wala hakufuata njia ya masahaba. Fahamu salafu salih, atakuwa yuko nao mbali. Kadhalika katika namna za ulinganiaji, kitu gani cha kuanza na kitu gani cha kuishia, yani wapi uanzie? Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu alipomtuma Yemen, akamwambia ya Muadh, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah. Muadh, mimi nakutuma wewe uende Yemen, na wewe unawaendea watu waliopewa kitabu, Mayahudi waliokuepo kule. Jambo la kwanza ambalo unatakikana kuwalingania watu ni tauhidi, ambayo ni shahadatu an la ilaha illa Allah. Ukihakikisha kwamba shahada imeshakita katika nyoyo za watu na tauhidi sahihi imeeleweka, ndio unakwenda kwenye jambo lingine. Kama zilivyo katika maneno, na watu kukiuka njia hiyo, na tukikiuka njia hiyo dawa hizi ni watu wasio na elimu ya kutosha, au walinganizi wanalingania kwa maslahi ya kidunia, pata mshahara atalingania, sipata ataacha. Kadhalika watu wakapuuza masala ya tauhid na kuwafundisha watu ilmu sahihi, ilmu nafi. Ikiwa taratibu hizi watu watazikiuka, dawa haiwezi kuleta thamara. Dawa za hamasa na mifumo ambayo si sahihi haiwezi ikawasaidia Waislamu. Dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam كذلك مصحابة لدعوة تغيير النفوس إصلاح النفوس لدعوة كتنجنيزة نفس زواج ثم كل مونيا إذا كان إثبتيش أو يثبتيش كم بعد بدليك سواء كن يوم كن كتكويمة سواء كن يمعسية كن كن طاعة kutoka kwenye shiriki kwenda kwenye tauhid kutoka kwenye sunna kutoka bid'a kwenda katika sunna kutoka katika mifumo ya kijahiliya kwenda katika mfumo sahihi wa Uislamu wa Uislamu dawa iwe inalenga kuwabadilisha watu katika mitindo hiyo na huku ikithamini ilmu shar'iyya elimu ya sharia hili ndio jambo letu au ndio da'wa yetu ndio msingi wetu wa kwanza tunaoalingania watu kadhalika katika da'wa yetu sisi nitataja baadhi ya vipengele sisi hatukubaliani hata siku moja na mifarakano ambayo inajitokeza kwa sababu za kikabila ila tulikubali si katika Uislamu watu wakafarikiana kwa sababu ya kabila zao kwamba huyu si kabila yetu yani ukabila taasub alqabil ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anawakataza watu akiwaambia da'uha uacheni huo ukabila fa innaha mumtina kwa sababu ukabila ni kitu kibaya kinatoa harufu mbaya Uislamu hawezi kuwa ni mkabila akawa anatanguliza matakwa ya jamaa yake kwa sababu ya kabila yake mbele kuliko udugu wa Kiislamu ila tukubaliane nalo hata siku moja na ukishamuona mtu ana tabia hiyo basi ujue hajataadabika na adabu za Kiislamu wala hajafahamu nini Qur'ani wala Sunna bado hajakuwa na akida sahihi akida yake bado ina matatizo na haya yamewakumba Waislamu wengi kwa lazima Waislamu wasafishwe na haya da'wa yetu sisi haikubaliani na tofauti zinazokuja kwa kuzingatia miji kwamba sisi watu wa kanda ya ziwa wale watu wa kanda ya kati wale watu wa kanda kaskazini sisi watu wa mji fulani watu wa kijiji fulani au sisi watu wa nchi fulani da'wa hii inapiga vita mambo hayo hayakubaliki katika Uislamu kuwagawa Waislamu kwa mujibu au kwa misingi ya kimiji hilo halikubaliki kadhalika da'wa hii inapiga vita kuwagawa watu kwa misingi ya rangi. Kwamba sisi watu weupe, sisi watu weusi, sisi wa Afrika, sisi hivi, hizi sisi hizi ambazo si za Kiislamu hazikubaliki katika dawa hizi na wala hazina nafasi. Wala kuwagawa Waislamu kupitia vyama, ima vyama vya kisiasa na vinginevyo, wakagawana. Ikawa huyu anampenda huyu kwa sababu ni mwanachama wa chama chake na anamchukia yule kwa sababu si mwanachama wa chama chake vyama vya kisiasa na vinginevyo vikawagawa Waislamu wala hatukubaliani na hatukubaliani na tunalipiga vita kuwagawa Waislamu katika misingi ya ujumuiya na utaasisi pia hilo tulikubali watu wakagawanywa kwa misingi hiyo hilo halikubaliki kabisa katika dini na zote hizi njia zote hizi ni namna za sheitani alivyozitengeneza kuwatengenezia watu ili awagawe bali sisi tunasema da'wa yetu inalingania katika kuwafanya Waislamu wapendane kwa msingi wa akida na si kwa msingi wa mji wala kabila wala rangi wala utaifa wala chama wala jumuiya wala taasisi hili ni jambo halikubaliki wala halipo katika Uislamu bali msingi wa kuwakusanya wao ni aqida sahiha itikadi sahihi yule ambaye atakuwa katika itikadi iliyo sawa sawa aqida yake ni aqida ya Qur'an na sunna na aqida ya masahaba na tabi'ina salafu salih فذاك حبيبنا huyo atakuwa ni mpenzi wetu na yule atakayekwenda kinyume na hivyo fadhaka baghidhuna huyo sisi atakuwa ni mgomvi wetu na tunamchukia kwa sababu ya kuwa muhalafa ambao uko nao. Kwa alwala wal bara, watu kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili yake Allah tabarak wa taala. Alhubb fillah wal bughd fihi, kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili yake. Wito wa kipengele hiki umewagusa watu wengi sana. Wito wa kipengele hiki ambacho tunasema ni moja katika taratibu za kitabu na sunna, na ndio ufahamu wa wema waliotangulia, na sisi tunafanyia kazi swala hili na kuwalingania Uislamu na kuwatahadharisha na mwenendo huo. Kipengele hiki kimewagusa watu wengi mno, wa kabila kimewagusa, watu wenye kulingania kwenye utaifa kimewagusa, wanasiasa wanaogawa Waislamu katika makundi ya vyama na siasa kimewagusa, kadhalika wenye taasisi zao na jumuiya zao kimewagusa kipengele hiki, na hawakukubali. Hawakubali, wakaona njia nyepesi na ya shortcut badala ya kukubali maneno ya sawa sawa, wakaona kwamba uipige vita dawa hii. Na yakazungumzwa mengi mengi ya uongo ambayo hayana ukweli dhidi ya dawa hii, na mengi mengine mmeyasikia nyinyi, lakini sisi haiwezi kutudhuru chochote kwa sababu ukweli utabaki kuwa ni ukweli na uongo utaendelea kuwa ni uongo mpaka kiyama. Hata siku moja haiwezekani ikaje ikabadilika ukweli ukawa ni uongo, hata siku moja, au uongo ukawa ni ukweli. Kwamba sasa hivi kuna teknolojia zimetokea zimedhihiri kwamba ukweli unaweza ukawa uongo, hapana, hata siku moja. Ukweli utabaki kuwa ni ukweli na uongo utaendelea kuwa ni uongo. Sasa kuna maneno mengi ya uongo ambayo yanazungumzwa dhidi ya da'wa hii. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi hatukubaliani na taratibu na mifumo ya kuwagawa Waislamu kwa misingi hiyo. Sisi tunasema kwamba sunna inaweza ikawepo na ikasimama sunna bila ya watu kuwa katika vyama na majumuiya na mataasisi. Sunna inaweza ikawepo. Na jumuiya na taasisi na vyama vinaweza vikawepo na kusiwe na sunna. Kweli vitu viwili tofauti. Bali hiki kinawezekana kikasaidia hiki. Lakini hakuna talazimu kwamba kuwepo kwa hiki ndio kuwepo kwa hiki. Kwa tunawaambia ndugu zangu katika imani, watu wasigawane kwa misingi tuliyohitaji. Da'uha fa innaha mumkina. Acheni mambo haya. Mambo mabaya yananuka vibaya, hayapendezi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kadhalika katika da'wa yetu sisi ndamalizia nukta moja ili tutoe nafasi ya maswali. Na vile vile kama al-akh Abu Zakaria na maneno pia vile vile anaweza pia kaongezea. Sisi katika da'wa yetu hii, da'wa ya ahli sunnah wal jamaa, da'wa ya ahli al-hadith wal athar, da'wa ya salaf as-salih, sisi tunawalingania Waislamu kwenye ilmu ya kisheria, ilmu iliyo na manufaa. Kadhalika tunawaambia Waislamu kwamba maulama katika umma huu, maulama wa ahli sunnah wal jamaa wenye kulingania katika haki, waliosimama katika mstari wa sawasawa, maulama hawa wana nafasi kubwa katika umma wa Kiislamu kama vile kichwa katika kiwiliwili. Nafasi yao ni kama kichwa kwenye kiwiliwili, nafasi walionayo maulama. Kwanza tunalingania watu kwenye ilmu, kwamba watu lazima wasome. Watu wanazembea katika swala la elimu. Misikiti na madaris yasifanye kazi zake. Elimu ya dini imetupwa. Waalimu wanaosomesha dini wanapuuzwa. Hawaangaliwi kwa uzuri. Walimu wenyewe wengine hawana juhudi za kuwanufaisha na kuwasaidia Waislamu pamoja na watoto wao. Kwa ujumla ni kwamba swala la elimu ya kisheria limepuuzwa na watu hawalipi haki yake. Kadhalika utakuta watu hawatambui maulama wa ahli sunna wa kurejewa, kwamba huyu je ni alim katika ulama wa sunna, anatetea sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anatetea njia sawa sawa, njia salafu salih, au huyu ni mzushi au huyu kadha. Watu hilo wanataka kulijua. Sasa ni hatari, ni hatari. Na pingine mtu anaweza akalijua hilo kwamba huyu ni alim katika maulama wa sunna, lakini akaamua kumporomosha manzila yake kwa kumtukana au kwa kumpa sifa asizokuwa nazo. Kwa makusudi tu, kwa sababu ya hawa ya nafsi. Sisi tutasema Mayahudi wana maulama wao, Wakristo wana maulama wao, Abu Hura kadhalika, Shia na Sharia, Shia Ismailia, Makhurafi na Masufi wote, wote na maulama wao. Na sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa tuna maulama wetu ambao wao ni maulama, tuseme mashehe, maulama ahlul ilm al-kibar, wanachuoni wakubwa wa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Na Sheikh Abdul Aziz bin Baz, na Sheikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani, na Muhammad bin Salih, Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, na Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, na Sheikh Salih al-Fawzan, na wengine wengi, rahimallahu mawtahum, Allah wa rahimu wali wali wakuf, na wahifadhi wali wa mbawaku hai. Al-muhimu ni kwamba sisi tuna maulama, na alhamdulillah wana vitabu vimeandika, na mambo tulionayo katika wakati wa sasa alhamdulillah wameyaona na wameyazungumza, kwa sababu wao ndio wenye nafasi ya kuzungumza, kuzungumzia matukio mbalimbali ya kidunia kwa sababu ya elimu yao, na si wajinga. Wajinga hawana nafasi ya kusema, watakana wanyamaze wasikilize wanawatuoni wasemaje. Qur'ani inasema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye kujua ikiwa nyinyi hamjui. Sasa kama wewe hujui, nyamaza, tuseme usikilize wenye kujua wanasema nini. Huu ndio utaratibu kisheria. Kwa hiyo tunalingania katika hilo, na kuwatusi na kuwatukana maulama wa Ahlusunnah wal Jamaa ni kama anavyosema Sheikh Bakari Abu Zaid kwamba ni zandaqatun makshufa, yani kuwatukana masahaba na kusudia vile. Na kadhalika ni uzandiki. Kadhalika al-Imam al-Tahawi rahimahullahu ta'ala maneno haya tunasema kila munasaba napotaja manzila ya maulama. Nini mamjua al-Imam Abu Ja'far ibn al-Warraq al-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Wa imamu katika maimamu wa kimisri wa zama hizo, amefarika katika karne ya 4 mwaka 321 zamani. Anasema wa ulamau s-salafi min as-sabiqin wa man ba'dahum min at-tabi'in أهل الخبر والأثر أهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وما علماء وكسلف كتك وليوتنقلينا وليوكوجي بعد ياه كتابعين واتو خبر لأثر زمتومي صلى الله عليه وسلم وليوكوكي حديثي ونوكيوني وكفقه ونوكيفهم مامبو هواها واتاجوا إلا كوزوري ناني واتاجوا كووفو huyo hayuko katika njia sawa sawa, hayuko katika manhaji sahihi ya salafu salih. Atakuwa huyo ametoka katika manhaji ya salafu salih kwa kuwa yeye anawatuhumu na kuwasema vibaya maulama. Sasa sisi tunawalingania watu katika hilo, katika ilmu, na kufanya dhab an irdul ulama, kutetea heshima za maulama, watu wasiwapromoshe maulama wa haki. Na hili mnaliona, kuna watu makusudi wanaandika vitabu kumtukana wengine, wakiwatukana maulama mbali mbali bali Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab na wale kabla yake kina Sheikh al-Islam bin Taymiyyah. Kwa makusudi sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa tusimama kwa haki, kufanya dhab an irdihim au a'radihim, kusitia heshima zao, na hiyo ni jihad. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hizi ni nasaha nazitoa, na hivi ndivyo niwafahamisha kwamba hii ni da'wa yetu, ndivyo tunavyolingania Uislamu na mengine mengi ambayo nitaje kukumbushwa nataja mara nyingine insha Allah. Lakini naona wakati wa sala maghribi umekaribia au shafika, watu wanaweza kujiandaa kwa ajili ya sala maghrib. Baada ya sala maghrib hiyo, tukaendelea tena kupokea maswali. Najua mna maswali mengi kutaka kuelewa baadhi ya mambo. Sisi tuko tayari insha Allah kujibu maswali hayo. أسأل الله التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. شكرا.